Yeah. 한봉 ika-apat ng Sunproof Crew. Para sa'yo to. Pakinggan mo. Sana'y malaman mo na iniibig na kita. Kalangitan ay nakita ko sa iyong mga mata. At ikaw na nga ang nais ko sinta. Ikaw ang kailangan ng tulad kong nag-iisa. Kailangan kita, mahal pa kita, pagkat ikaw ang kasagutan sa katanungan at kalungkutan na nabalutan ng katauhan ng binatang umibig sa'yo. Oo, ako yun. Pangarap kita makasama sa bawat taon at sa nalalabing panahon ko dito sa daigdig na pinaikot mo dahil sa iyong salamangka. Ang ganda ng mukha, ang sexy mukha sa lahat ng babae lamang ka. Papansinin mo kaya ang katanagawa na sa akin at mula sa naikatuwa. Ikaapat-apat lahat lapat sa pansa pagkat ikarapat-apat na lumuha ang tulad mo. Sa'yo naman ang ganda na iyong mga mata. Alam mo naman na niloko ka niya, tapos iiyak ka pa. Hay nako, marami pa dyan. Dito naman ako para ikay saluhin at pasayahin na naghihintay lamang sa'yo. O ano, ayaw mo pa? Lagi ka lamang niya sinasaktan. Eh ako, sa tuwing ikay niya lulungkot, mga butas ay tinatakpan. Kahit panakit butas lang, para sa'yo aking tatanggapin. Malay mo, sa ganitong paraan ay matutunan mo rin mahalin. Diba? Ang aking hiling sana ay sa'king ka na lang. Hindi ko matiis na makitang sinasaktan ka lang. Sana kanya dahil sa aking tabi-tsak na iingatan kita at hinding-hindi ka na magsasaktan. At sana ikaw na lang at ako para di na lumuha mga mata mo. Kung sa akin ka lang malamang mapagluha ay di mo na magagawa. Ngunit di ko maintindihan bakit pa sa kanya ay hindi ka pa nadadala. Sa'kin sige sumama ka na, tutulungan kita lumayo at tuluyan. Limutin na madilim mo na nakaraan na para iso kasama kitang lilibutin. At ikaw at ako ay magsasama ng napakatagal. At ikaw sana ang babaeng makasama ko na katadhana sa'kin makasama. Maging asawa na sana kita para di na kita inaago. Diba sa feeling nila masasabi ko lang pag ako nagmahal, masasabi mo na ako'y kakaiba. Dadaman ng bigati at buong Adina. Buhay mo ay magkaroon ng gusto dahil tutuwid ko ang lahat ng mali at kung paano kanya itinrato. Sana'y malaman mo na gusto pa ang kinin kaya ganito ang nalika ko. Naawiting tangingiling ay ang pagmamahal na nanggaling sa'yo. At ako'y masaya sapagkat aking tingin ay napunta at sadya nang nabalik sa'yo. Ang itong hiling sana ay sa'king ka na lang. Hindi ko matiis na makitang sinasaktan ka lang. Maging pa siya, ano, sasama ka ba sa katulad ko o mamahalin mo pa siya? Nasa iyo ang desisyon, alam mo na ang tama at mali. Basta ako, gusto ko lang, huwag ka na masaktan pa muli. Dahil ayoko makita ang aking mahal na hirap at naguguluhan. Baka di niya alam, isa ka sa milyon na babae at tunay mong kabuluhan. Huwag kang tanga, huwag kang maging hangal. dahil hindi mo mararamdaman sa kanya hinahanap mong pagmamahal. Huwag mo sayangin sarili mo sa kanya, ginagamit kanya ka na bagay ka. Ang ganda mo naman, sayang ka, pero sa akin tingin ko bagay ka. Kung ako sa iyo, sumama ka na, pero di dun sa binaligo. Dadalhin kita sa lugar na kung saan sumaya muli mga bigo. At kung kailangan ako, huwag ka manihiyang lumapit sa akin. Kung gusto ko na talagang sumaya ka, pumapit na sa akin. Di ko naman sinasabing iwanan mo siya para lamang makuha kita. Gusto ko lang naman ang mabatid mo na sa akin, madadama mo ang saya. Tara na, ikaapa. At ikan na dito sa aking tabi, para di ka nagawa sa kanilang beses pa. Para magluha ang gagawin mo, mahal ko bago ka makamtan. Ano ka ba ang mayroon siya, yaan ba ang lalaki na tawag mo ay pati mo. Noong una mahal ka niya daw, ngunit sa huli di ba ikaw pa rin ang nabigo. Bakit sa akin ano ba ang kulang, hindi ba sapat na ikaw ay minamahal na. At nakahandang magpadama ng pagmamahal na nadama ko ng matagal na. Ngunit tandaan mo ako'y maghihintay, para lamang sa pagtingin mo. At balang araw malay mo, sa mga dinurin ako.